Suplement diety Hydro Optima Senior. Skuteczne i bezpieczne nawodnienie organizmu osób starszych. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Mamy czwartek, 5 sierpnia. Minęła siódma. Serwis Trójki przedstawi Krzysztof Zyblewski. Obostrzenia w związku z czwartą falą pandemii w pierwszej kolejności w regionach z niskim poziomem zaszczepienia. W Warszawie jest już białoruska sprinterka Kryścina Cimanouska. Dziś konferencja prasowa. Kamila Lićwinko wystąpi w sobotnim finale skoków z wyż o startach Polaków na Igrzyskach w Tokio. Za chwilę w sporcie. Minister zdrowia ostrzega przed czwartą falą pandemii i zapowiada, że w pierwszej kolejności obostrzenia będą wprowadzane w regionach z niskim poziomem zaszczepienia. Nowe restrykcje zostaną wprowadzone, gdy dzienna liczba nowych zakażeń w Polsce przekroczy 1000. Wczoraj drugi dzień z rzędu były 164 nowe przypadki. Zmarły także 4 osoby chore na COVID-19. Liczba nowych zakażeń koronawirusem będzie rosła. Jest to związane z tym, że ponad 80% wykrywanych przypadków jest spowodowanych wariantem Delta, mówił w Białymstoku minister zdrowia Adam Niedzielski. Realizuje się ten scenariusz dominacji wariantu Delta, który jest realnym zagrożeniem pod kątem generowania nowych zakażeń. Szef resortu zdrowia zapowiedział, że jeśli dzienna liczba nowych zakażeń w skali kraju przekroczy 1000, wprowadzone zostaną obostrzenia, które na początek obejmą regiony z najniższą liczbą szczepień. Minister Niedzielski zwrócił się z apelem do mieszkańców. Ci, którzy się nie szczepią, biorą odpowiedzialność nie tylko za własne zdrowie, ale też za to, jak będzie wyglądał sukces czy właśnie realia społeczno-gospodarcze danego regionu. Regiony z najmniejszą liczbą zaszczepionych to Podkarpacie, Lubelszczyzna, Podlasie oraz wschodnia część Warmii i Mazur. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Białoruska sprinterka Kryścina Cimanouska w Warszawie po przylocie nie rozmawiała z dziennikarzami. Dziś ma wziąć udział w konferencji prasowej. By przywitać Kryścinę Cimanouską na warszawskie lotnisko przyjechali wieczorem przedstawiciele mniejszości białoruskiej. Wśród nich mieszkający w Warszawie historyk Eugeniusz Dudkin. My chcemy oddać te kwiaty na znak szacunku do niej za ten czyn, który ona zrobiła. I po prostu, żeby czuła się bezpiecznie, czuła, że Białorusiny oni szanują jej krok. Nie czuła, że ona jest jedna samotna. My razem i my gotowi pomóc jej w ciężkich chwilach. Potem jak biegaczka skrytykowała władze Białoruskiego Związku Sportowego, została wycofana z igrzysk w Tokio, kazano jej się spakować i wywieziono na lotnisko, skąd miała odlecieć do Mińska. Ciąg dalszy negocjacji w sprawie kopalni węgla brunatnego Turów. Delegacje Polski i Czech wrócą za 2 godziny do rozmów. Podpisanie międzyrządowej umowy ma doprowadzić do wycofania pozwu przeciwko Polsce, który Czesi złożyli w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Podsumowując ubiegłotygodniową turę rozmów, wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński powiedział, że obie strony kontynuują omawianie poszczególnych punktów umowy. Rozmowa ma w tej chwili bardzo mocno techniczny charakter. Wciąż jeszcze pozostaje sporo tych elementów do uzgodnienia. Myślę, że posuwamy się stopniowo do przodu, natomiast jeszcze trochę czasu zostało. Polsko-czeskie negocjacje w sprawie Turowa trwają od połowy czerwca. Według Czechów wydobycie w Turowie ma negatywny wpływ na środowisko po czeskiej stronie granicy. Stowarzyszenie zrzeszające mieszkańców kraju libereckiego wystąpiło w ostatnich dniach do premiera Andreja Babisza z apelem o włączenie do procesu negocjacyjnego przedstawicieli Komisji Europejskiej. Podpisani pod apelem zarzucili też czeskim władzom brak transparentności w rozmowach prowadzonych z Polską. Wojciech Stoba, Polskie Radio, Praga. Prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden nominował Marka Brzezińskiego na stanowisko ambasadora w Polsce. Pierwsze sygnały o tym, że dyplomata obejmie to stanowisko, pojawiły się w prasie pod koniec maja. Teraz nominacja została formalnie zatwierdzona przez Biały Dom. Nominacja ambasadora musi być następnie zatwierdzona przez Senat Stanów Zjednoczonych. Marek Brzeziński jest związany z poprzednimi administracjami demokratów. Należał do Rady Bezpieczeństwa Narodowego Białego Domu w administracji Billa Clintona. Był doradcą w kampanii Baracka Obamy, a za jego prezydentury został dyrektorem wykonawczym Komitetu do Spraw Arktyki, a później ambasadorem USA w Szwecji. Marek Brzeziński jest urodzony w Polsce. Jest synem Zbigniewa Brzezińskiego, który pełnił funkcję doradcy do spraw bezpieczeństwa narodowego w administracji prezydenta Jimmy'ego Cartera. Jego siostra Mika Brzeziński jest dziennikarzem i znaną w USA postacią telewizyjną stacji MSNBC. Z Nowego Jorku dla Polskiego Radia Maciej Rusiński. Scena debiutów Trójki na festiwalu Naturalnie Mazury w Węgorzewie. Będziemy tam jutro i pojutrze. Podczas koncertów na trójkowej scenie będzie można usłyszeć młodych polskich wykonawców, takich jak Szagrin, Obrazki czy The Suits. Słuchacze mogą zdobyć zaproszenie na festiwal na antenie, mówi dyrektor Trójki Paweł Kwieciński. Warto tam być, warto towarzyszyć muzykom, warto posłuchać polskiej, dobrej polskiej muzyki. Każdy, kto miałby ochotę wybrać się w ten weekend właśnie na Mazury, właśnie do Węgorzewa, wystarczy słuchać programu Trzeciego Polskiego Radia i otrzymać wejściówkę. Już dziś po 19:00 Michał Kirmuć prosto z Węgorzewa poprowadzi audycję w tonacji Trójki w sobotę wykonane w Polsce Tomasza Rządy, także z Mazur. To był serwis Trójki. Sponsorem audycji jest PKN Orlen. Sponsor strategiczny polskiej reprezentacji olimpijskiej. A teraz sport i Krzysztof Łoniewski. Medal miała na wyciągnięcie ręki Dorota Borowska w finałowym wyścigu kajakarek w C1 na dystansie 200 metrów zajęła 4. lokatę, a o tym, że nie dopłynęła do mety na miejscu medalowym, decydował fotofinisz. Mogę zdecydowanie powiedzieć, że dałam siebie wszystko. Przed igrzyskami zapowiedziałam, że jadę walczyć o złoty medal i uważam, że walczyłam o niego. Na tę chwilę wystarczyło to na 4. miejsce. Tak naprawdę muszę się z tym przespać, żeby ochłonąć. Tutaj nie chcę teraz emocji takich pokazywać. Tuż po swoim olimpijskim starcie ze łzami w oczach mówiła Dorota Borowska. Z kolei Justyna Iskrzycka i Marta Walczykiewicz popłyną w finale B w K1 na dystansie 500 metrów. Iskrzycka była 4., Walczykiewicz 3. w swoich wyścigach półfinałowych. Tor regatowy zamieniamy na stadion lekkoatletyczny. Kamila Liczwinko awansowała do finału skoków z wyż, w drugiej próbie pokonując poprzeczkę zawieszoną na wysokości 195 cm. To, co udało się Kamili, nie udało się naszym sprinterkom ze sztafety 4x100 metrów. Marika Popowicz drapała, Klaudia Adamek, Paulina Paluch i Pia Skrzyszowska zajęły 4. miejsce w swoim półfinale. Niestety to był 10. wynik obu półfinałowych serii, mówi Marika Popowicz-Drapała. Ten występ ma dla nas dwojaki smak, bo tak naprawdę trochę słodko-gorzki. Rok temu by nas tutaj nie było. Piękny sezon, zmobilizowałyśmy w tym roku wszystkie swoje siły razem z wszystkimi dziewczynami. No i na pewno jest pewien niedosyt, bo celowałyśmy tutaj, myślę, że to żadna tajemnica, w rekord Polski. Przyjdzie czas na to pewnie, żeby z trenerami usiąść i pomyśleć, co poszło nie tak, że tego rekordu tutaj nie ma. Ale myślę, że jak tak nowy, młody team, no to jeszcze wszystko tutaj przed tą sztafetą. I wracałam po porodzie do sportu, dlatego że uwierzyłam w tą sztafetę i nadal w nią wierzę, że przed nią wielkie rzeczy. Jeszcze olimpijskie zapasy. Roxana Zasina przegrała z Japonką Mai Mukaidą 2-12 w ćwierćfinale kategorii 53 kg. Jeżeli rywalka awansuje do finału, Polka będzie walczyć w repasażu. Choć z maty schodziła z grymasem bólu, wyglądało na to, że mogła odnieść poważną kontuzję ręki. W 1/8 finału swój pojedynek w kategorii 74 kg w stylu wolnym przegrał Kamil Rybicki z Egipcjaninem Armem Redą Ramadanem Husenem. Poza olimpijskimi arenami pozytywnie zaskoczyli piłkarze Legii Warszawa. W pierwszym wyjazdowym meczu trzeciej rundy eliminacji Ligi Mistrzów 1-1 zremisowali z wyżej notowanym Dynamem Zagrzeb. Prowadzili gospodarze po pięknej główce Bruno Petkowicza. Wyrównał też ładnym strzałem zza pola karnego Mucci. Myślę, że wynik oddaje to, co działo się na boisku. Dynamo miało swoje sytuacje, my też mieliśmy swoje sytuacje w pierwszej połowie. Przed meczem wiedzieliśmy, że Dynamo będzie miało optyczną przewagę, że będzie pewno częściej się utrzymywało się piłce, tak też było, ale nasze akcje też składały się z wielu podań i wiele razy wychodziliśmy z trudnych sytuacji. Trafnie wydarzenia na boisku w Zagrzebiu podsumował trener Legionistów Czesław Michniewicz. Rewanż we wtorek w Warszawie. Przypominamy, że bramki na wyjeździe przestały mieć znaczenie handicapowe. Remis 1-1 to tak jakby było 0-0. Znów o sporcie za godzinę. Sponsorem audycji był PKN Orlen. Sponsor strategiczny polskiej reprezentacji olimpijskiej. Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów Kajsaj dla domu i biura. www.kajsaj.com. Czwartek w całym kraju pochmurny z przelotnymi opadami deszczu. Na południowym wschodzie wystąpią burze, lokalnie z gradem. Temperatura 18 stopni w Kielcach i Opolu, 22 w Warszawie, 23 w Suwałkach i Lublinie, do 24 w Szczecinie. Sponsorem prognozy pogody jest producent domowych pomp ciepła Kajsaj. www.kajsaj.com. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Przy takiej pogodzie łatwo odwodnić organizm, a do tego ostatnio skarżyłaś się na problemy z krążeniem. Spokojnie, kochanie. Kupiłam w aptece Litorsal Senior. Suplement diety dopasowany do potrzeb ludzi w moim wieku. Litorsal Senior pozwala właściwie nawodnić organizm i uzupełnić elektrolity. I co ważne, wspiera też układ krążenia i układ nerwowy. Litorsal Senior? Moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia. Zdrowit.

Saper musiał być dorosłym człowiekiem, nie było malutkich saperów. Proszę zobaczyć, na defiladzie francuskiej idą saperzy z Legii Cudzoziemskiej. Do dzisiaj właśnie mają fartuchy, noszą topory. To jest właśnie atrybut sapera. Saper musiał mieć brodę i właśnie bermyca. W tym momencie, jak taki saper wszedł na przodzie kolumny, to była taka siła przełamania. Dorosły człowiek wyszedł. Efekt psychologiczny tak zwany. A jak to w ogóle wygląda, jeżeli idzie o kompletowanie takiego stroju? Bo tutaj mamy tyle elementów, to wszystko musi ze sobą współgrać, to wszystko musi być jak najdokładniej odwzorowane. Jeżeli chodzi na przykład o II wojnę światową, już są jakieś dokumenty w formie zdjęć, filmów. Jeżeli chodzi o wojny napoleońskie, przeważnie się gdzieś bazują na zapiskach, na rycinach, na malowidłach. Jest całkiem sporo ikonografii dotyczących tych czasów i postaci można często zobaczyć na wielkoformatowych przedstawieniach, na przykład bitew. Często gdzieś w narożniku ukrywa się mały obóz i można tam zobaczyć małe sylwetki kobiet, które na przykład rozlewają jakieś trunki żołnierzom. Poza tym zachowało się sporo dokumentacji źródłowej, ponieważ we Francji bardzo mocno regulowano prawnie życie. Pojawiało się wiele ustaw i dekretów dotyczących stricte tylko kobiet w armii. Jaką postać pani odzorowuje dzisiaj? Marketanki, a dokładnie vivandiery francuskiej. Mam spódnicę, która jest specjalnie krótsza, żeby było mi wygodnie poruszać się po obozie przy ognisku, oraz żakiet zwany short gown, taki marszczony, który pozwalał na regulację rozmiaru, bo wiadomo, rozmiar kobiety różnił się w różnym czasie jej życia, a nie zawsze była możliwość uszyć nowy ubiór. Dekolt zasłaniam sobie chustką, żeby nie spaliło mnie słońce. Niekoniecznie to jest związane z moralnością, bo akurat w czasach napoleońskich widok dużego dekoltu nikogo nie gorszył. I na głowie mam turban. Po pierwsze chronił włosy, żeby się aż tak nie przetłuszczały, bo warunki były różne i nie zawsze można się na bieżąco kąpać. No i też chroni głowę przed słońcem. Jak wy jako grupy rekonstrukcyjne odnajdywaliście się przez ostatni ponad rok? Mam na myśli epidemię koronawirusa. Czy ona w jakiś sposób wpłynęła na waszą działalność? Odwołano bardzo dużo rekonstrukcji. W Czechach nie było w tej chwili nic. Na przykład Nysa była, ale była bez publiczności. Kręciliśmy filmy. W Kocku zamiast jednej dużej bitwy po prostu było kilka potyczek, żeby limity spełnić. Ten czas wykorzystaliście go w jakiś sposób? Na przykład na to, żeby doposażyć się, żeby ulepszyć swoje stroje? Niektórzy tak. Obszyli, załatwiliśmy parę rzeczy, złapaliśmy też kontakty, mimo braku fizycznych spotkań. Czyli teraz jesteście w stanie nadrobić ten czas, który gdzieś tam po prostu przepadł. No tak, nadrabiamy. Na ogół dostajemy zaproszenia na 2-3 imprezy weekendowo. Wiemy, że możemy tylko jedną na przykład mieć. To na pewno jest hobby, które wymaga dużego poświęcenia, jeżeli idzie o wolny czas. Czy w parze z tym właśnie idą koszty? Na start większość regimentów daje przydziałowe, dopóki się nie oprzyje. Ale docelowo tak, niestety pochłania duże ilości pieniędzy. Przykładowo sam karabin to jest od 2 do 6 tysięcy, zależnie od jakości. To się zbiera przez parę lat. A tu kamizelka, a tu kurtka, a tu czapka. Jakoś się ten wydatek rozkłada. Kilka tysięcy złotych za te pieniądze można byłoby już kupić samochód, być może nawet nie jeden. Dlaczego wy to w ogóle robicie? Bo jesteśmy pasjonatami historii, bo po prostu lubimy. To jest też oderwanie się od takiej rzeczywistości nudnej, szarej. Można przywdziać mundur, spotkać znajome twarze, czy poznać nowych ludzi z całej Polski, nawet Europy. Lubimy to, co tu dużo powiedzieć. Co jak co, ale kiedyś jak szło się do armii, to trzeba było płacić za swój mundur, a nawet uzbrojenie. Tak więc chyba ta współczesna rekonstrukcja historyczna wiernie odwzorowuje przeszłość, no i odwołuje się do tradycji. Z rekonstruktorami spotkał się Daniel Klimczak z Radia Opole, a na zegarze już prawie 28 minut po godzinie 7. Nie robi 29 minut pozostało do godziny 8. Ekonomia w Trójce. Arkadiusz Ekiert, zapraszam. Dzięki szybkiemu wzrostowi wynagrodzeń Polaków stać na znacznie większe zakupy niż w 2014 roku, podkreśliło Centrum Analiz Strategicznych Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Wskazało, że przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w czerwcu 2021 roku było o 47% wyższe niż w czerwcu 2014 roku. Wzrosła też płaca minimalna. Centrum Analiz Strategicznych przypomniało, że w 2014 płaca minimalna wynosiła 1680 zł brutto, obecnie jest to 2800 zł brutto, czyli o 2/3 więcej. To także rząd Zjednoczonej Prawicy w 2016 roku wprowadził minimalną stawkę godzinową, dając ochronę osobom zatrudnionym w ramach umów cywilnoprawnych. Dzięki szybkiemu wzrostowi wynagrodzeń Polaków stać na znacznie większe zakupy niż w 2014 roku za rządów poprzedniej koalicji, zaznaczono. Wyliczono, że w porównaniu do 2014 obecnie za płacę minimalną Polacy mogą kupić o 68% więcej mleka, o 49% więcej cukru, o 44% więcej kurczaka i o 60% więcej mięsa wołowego bez kości. Ponadto w porównaniu do 2014 roku za minimalne wynagrodzenie można kupić o 68% więcej benzyny, o 48% więcej proszku do prania, o 79%, to jest 19 par więcej spodni dżinsowych i 64%, 7 par więcej półbutów dziecięcych. Pracownicy z płacą minimalną mogą też nabyć o 56% więcej soku jabłkowego niż w 2014 i o 49%, 47 sztuk, więcej biletów do kina. Środowa sesja na Wall Street zakończyła się spadkami większości głównych indeksów. Inwestorzy obawiają się rozprzestrzenienia wariantu Delta koronawirusa oraz jego możliwego wpływu na zatrudnienie w USA. Rozczarowujące okazały się wyniki kwartalne General Motors. Dow Jones Industrial na zamknięciu zniżkował o 0,92%. Standard & Poor's 500 na koniec dnia spadł o 0,46%, a Nasdaq Composite wzrósł o 0,13%. Teraz o aktualnych cenach podstawowych walut. Za franka szwajcarskiego zapłacimy 4,23 zł, za euro 4,54 zł. Dolar amerykański kosztuje 3,84 zł, a funt brytyjski 5,33 zł. Kolejne wiadomości ekonomiczne w Trójce o 8.30. Zapraszam. Dziś sporo opadów, miejscami ulewy, nawet 35 litrów na metr kwadratowy. Od Małopolski przez Podkarpacie po Lubelszczyznę możliwe są także burze z gradem. Na termometrach na przeważającym obszarze od 20 do 24 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami porywisty, wschodni i północno-wschodni. Trójka. Program trzeci. Jak mam bronić, kiedy ich jest więcej? Czuję, że to już koniec, to już koniec. Ten pierwszy raz mocny bas, szybki prąd.

co zechcesz, powiedz tylko. Naprawdę na dużo mnie stać. Przez ciebie wpadłem w głęboką depresję. Już teraz nie wiem, kim jestem, bo naprawdę na dużo mnie stać. To wszystko, czego chcę, to wszystko, czego mi brak, to wszystko, czego ja nigdy nie będę miał. Otwórz oczy, zobacz sam. Na szczęście nie koniec wakacji, bo mamy półmetek. Te znów, jak przed rokiem, w większości spędzamy w Polsce. Oto jakie wakacyjne plany mają jeszcze Polacy? Zapytaliśmy przechodniów. Sądzę, że to jest lepszy okres, żeby spędzić wakacje w kraju, bo z tego, co słyszę, wakacje za granicą, czyli wyjazdy, podróż samolotem i tym podobne, to są bardzo duże komplikacje, załatwianie wielu rzeczy przez internet, papiery i tak dalej. Sądzę, że dla starszych ludzi też jest to bardziej skomplikowane, więc lepiej chyba jest to lepszy okres, żeby zwiedzić Polskę. Spędzamy część wakacji w kraju, a część planujemy spędzić za granicą, ale zobaczymy, jak to się uda. Dla nas bez znaczenia. Akurat zdecydowaliśmy się na Polskę tym razem i bardzo nam się podoba. Wygodniej, wydaje mi się, troszeczkę szybciej, jeżeli chodzi o dojazd do domu, to bardziej takie kwestie wchodzą tutaj w grę. Jeśli w takim razie liczy się dojazd, to gdzie można pojechać, jak uniknąć tłumów i wykorzystać wszystkie okazje i nie dać się oszukać? Naszym gościem jest Łukasz Nowak z klubu podróżników Soliści. Dzień dobry, Łukaszu. Dzień dobry. Witamy serdecznie na antenie Trójki. Łukasz, no właśnie, wyjazd zagraniczny czy Polska? Bo tutaj są zdania jak zwykle podzielone, ale większość z nas wybiera jednak najbliższe kierunki, żeby na przykład uniknąć odwołanego lotu albo odwołanych wakacji. Po co się ograniczać? Możemy mieć zarówno urlop w Polsce, jak i wyjazd za granicą. I powiem szczerze, że tak jak organizujemy wyprawy, to mniej więcej wygląda to właśnie w ten sposób, że w tamtym roku większość osób wybrało Polskę. W tym roku natomiast jest duży odpływ od Polski, dlatego że wszyscy są wygłodniali po 2 latach bez podróży zagranicznych i jednak jedziemy za granicę, więc ten zainteresowanie Polską jest dużo, dużo mniejsze. Natomiast no generalnie wiadomo, w Polsce jest blisko, jest może być taniej, to nie jest konieczne, no bo wyobraźmy sobie, że jeżeli pojedziemy do Zakopanego czy do Trójmiasta, to na pewno tanio nie będzie. Natomiast są miejsca, które są piękne, tanie i bez tłumów. Natomiast zagranica jak najbardziej coraz łatwiej, szczególnie jeżeli jesteśmy zaszczepieni, więc tu tych komplikacji nie ma aż tak wiele. Łukasz, jakie ty miejsca odkryłeś? Może skupmy się na Polsce w ciągu ostatniego roku, dwóch. Wiadomo, że jeśli chodzi o życie obieży świata, to ono bardzo się zmieniło pod wpływem pandemii. Dokładnie. Ja poznawałem Polskę ostatnie 2 lata dosyć intensywnie i powiem szczerze, jeszcze wciąż mam wiele miejsc do zobaczenia i tak naprawdę apetyt rośnie. Dla mnie takim odkryciem, jeżeli ktoś lubi rowery, jest na przykład jest trasa R10, czyli możemy pojechać z Gdańska aż do granicy z Rosją. Fantastyczna trasa, która prowadzi też przez znaczną część Europy. Jeżeli jesteśmy przy rowerach, ale chcielibyśmy połączyć je z kajakami, to znowu polecam Bory Tucholskie, po których no, jeżdżąc na rowerze zażyjemy świeżego powietrza. Oczywiście piękne trasy kajakowe. Jeżeli góry, to ja polecam mniej znane na Dolnym Śląsku góry izerskie, które mają w sobie niezwykłą magię, mapę ciemnego nieba oraz jest to kraina wygasłych wulkanów. No i powiem szczerze, jeżeli chodzi o jeziora, no to Warmia zdecydowanie mój numer jeden w ostatnim czasie. Powiedz mi, jak myślisz, jakie jest twoje zdanie na ten temat? Dlaczego wybieramy wciąż te same miejsca i później obserwujemy takie tłumy w drodze na przykład na Morskie Oko i problemy, doświadczamy problemów na przykład z parkowaniem, po prostu nie ma miejsca i podobnie także jest nad morzem. No to wiesz, to jest jak z muzyką, tak jak Black Eyed Peas wypuściło kiedyś jedną ze swoich najbardziej znanych piosenek, ona nie zażarła dlatego, że była inna i miała inną linię melodyczną. Podobnie jest generalnie ze wszystkim. Nie lubimy za bardzo zmian, jeżeli coś znamy, to jest oswojone, lubimy tam pojechać znowu. A może mniej, tak jest prościej, bo znamy, to jest wiedza ogólnodostępna, prawda, tutaj można sobie pójść na Giewont, nad Bałtykiem, no, to też wiadomo. Do Zakopanego, pójdziesz, wiesz, do Kaczmy, pójdziesz się przejść na Giewont albo drogą pod Reglami, jeżeli impreza jest lotniczo zakrapiana i tak się kończy weekend. A trzeba powiedzieć, no to już nie jest nawet przyjemne przy tej ilości osób, które możemy spotkać na szlakach. Łukasz, a jeśli chodzi o planowanie podróży zagranicznych, ja muszę się przyznać, że tak sceptycznie do tego podchodzę, bo ilekroć zaczynam o tym myśleć, tylekroć myślę sobie, a może lot ktoś mi odwoła, albo w ogóle imprezę turystyczną, w związku z czym może nie będę sobie tym zaprzątał głowy i zaplanuję sobie urlop w kraju. Nie, jedź, trzeba jechać. Ogólnie mamy tutaj dwie opcje. Jeżeli pojedziemy z biurem, to jest najbezpieczniej, dlatego że w tym momencie, jeżeli cokolwiek się zmieni, to biuro i tak ma obowiązek oddania nam środków i to zwykle dzieje się szybko, są specjalne takie gwarancje, więc generalnie jak idziesz z biurem podróży, niczym się nie przejmujesz, oni mają obowiązek wszystko ci powiedzieć, co ty tam musisz mieć, więc generalnie last minute z biurem to jak najbardziej do zrobienia. Natomiast generalnie samemu trzeba pamiętać o dwóch sprawach. Trzeba sprawdzić przede wszystkim, jakie są obostrzenia wjazdowe. Czasem jest to test PCR, który musimy zrobić 48 lub 72 godziny przed. Natomiast już wiele państw w Europie, praktycznie wszystkie, ale tak na przykład ja teraz wrzuciłem z Maroko i tam jest tak samo. Jeżeli jesteś zaszczepiony, masz certyfikat, ja go na przykład mam w aplikacji w telefonie i to wystarcza. I tak naprawdę z tą aplikacją jestem zaszczepiony, jadę bez problemu. Trzeba tylko pamiętać o jednej rzeczy. Jeżeli gdzieś jedziesz do jakiegoś państwa, to trzeba wypełnić bardzo często formularz wjazdowy. Zwykle można go wypełnić nawet na lotnisku i dostajemy kod QR i przechodzimy. Natomiast z Grecją był ten problem. Rzeczywiście trzeba było wypełnić 24 godziny przed. Więc jeżeli byłeś na lotnisku i chciałeś go wtedy wypełnić, to niestety do samolotu nie wsiadłeś. I ja to miałem przy okazji Santorini. Czyli wszelkie możliwe formalności, trzeba tego dopilnować i można jechać na przykład za granicę, ale w Grecji ponad 40 stopni, zdaje się ogromne upały i to w cieniu. Łukasz Nowak, podróżnik, klub soliści, bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Days pass by and my eyes stay dry and I think that I'm okay. Till I find myself in a conversation fading away. The way you smile, the way you walk, the time you took to teach me all that you had taught. Tell me, how am I supposed to move on? These days I'm becoming everything that I hate. Wishing you were around, but now it's too late. My mind is a place that I can't escape your ghost. Sometimes I wish that I could wish it all away. Reminds me of you and it comes in waves. The way you laughed when your shoulders shook. The time you took to teach me all that you had taught. Tell me, how am I supposed to move on? These days I'm becoming everything that I hate. Wishing you were around but now it's too late. My mind is a place that I can't escape your ghost. Sometimes I wish that I could wish it all away. I'm trying to put this all behind me. I think I've I'm on the brink of the edge. Remember the words that you said. Remember the life you led. You'd say, oh, suck it all up, don't get stuck in the mud. Thinking of things that you should have done. I'll see you again, my loved one. A propos wakacji, a propos może weekendu, może warto go zaplanować, jeśli państwo nie mają planów na najbliższą sobotę, a może są państwo wtedy na Mazurach, może w Węgorzewie. Jeśli odpowiedź na przynajmniej jedno z tych pytań brzmi tak, to teraz mam dla państwa propozycję nie do odrzucenia. Konkretnie dwa podwójne zaproszenia na sobotę na muzyczny festiwal Naturalnie Mazury. Zapytają państwo na pewno, kto zagra w sobotę. Ano na scenie pojawią się m.in. Kobra Nocka, Nocny Kochanek czy Raz, Dwa, Trzy. Kto z państwa chce bilety, niech pisze e-mail pod adres porana3@polskieradio.pl.